ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृद्धारण्यक परिषद प्रथम अध्याय उद्गीत ब्राह्मण के अष्टम कंडिका के ऊपर भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था। इसमें कंडिका में कहा था ते हो जो हो, उन देवताओं ने परस्पर कहा कौन सो बोध, वो कहां है जिसको जिसने हम लोगों को देवत्व प्राप्त करवाया, आसंग रूपी मृत्यु से छुड़ाया, देवत्व प्राप्त कराया, वो कहां है कौन बोध न इत्थम असक्ता है इत्यादि कहा। हम लोगों को जो देवत्व भाव को प्राप्त कराया कहां है। यदि अयम आश्य अंतर, उनको जब विचार किया तो उनको पता लगा ये मुख के भीतर है। आश्य अंतर, आश्य मैंने मुख उसके भीतर है, सो अयाश्य वो, इसलिए अयाश्य स्थान विशेष नहीं है उसका, अन्य का स्थान विशेष गोलक विशेष है सभी इंद्रियों का, प्राण का कोई स्थान विशेष नहीं है, इसलिए अयाश्य कहा जाता है। अयम आश्य अंतर इति अयाश्य ऐसा है। आंगिरस अंगों का सार है, वो सारे इंद्रियों का और शरीर का सार है आंगिरस, अंगा नाम ही रस मैंने सार, ये अंगों का सार है। क्यों तत्सत्व तत्सत्व तदभावी तदभाव, ऐसा अन्य व्यतिरिक्त के द्वारा सार सिद्ध हो जाते। प्राण प्राण होने पर शरीर आदि जीवित है, प्राण के अभाव में नहीं है, इसलिए सार है। जैसे घट का सार मृत्यु का है, मिट्टी से ही उसका जीवन है, मिट्टी नहीं तो जीवन ही नहीं है उसका। इसी प्रकार ये शरीर का सार है प्राण, अंगानाम रस का रासवन सार, ये आत्मा स्वरूप एक कहा। इसका भाष्य चल रहा था, भाष्य में कहा था यस्माच्च अयम अंगिरसत्वात् विशेष अनाश्रयत्वाच्च कार्यकरणानाम साधारण आत्मा विशुद्धश्च, जिससे कि अयम ये जो प्राण है अंगरसत्वाद अंगों का सार है, विशेष अनाश्रयत्वाच, एक तो अंगरस अंगों का सार है और विशेष गोलक का आश्रय नहीं लेता है, विशेष आश्रित नहीं है, अन्य जैसे चक्षुरादि विशेष विशेष स्थान पर आश्रित है वैसा विशेष अनाश्रयत्वाच कार्यकरणानाम साधारण आत्मा, शरीर और इंद्रियों के साधारण यह आत्मा है, स्वरूप है, आत्मा है। और विशुद्धश्च प्राण विशुद्ध है, क्यों आसंग रूपी पाप के द्वारा अन्य इंद्रियों को जोड़ दिया असुरों ने, किंतु इसको नहीं जोड़ सके, असुर स्वयं नष्ट हो गए, उसको भेद करने गए थे प्राण के लिए स्वयं नष्ट हो गए, इसलिए विशुद्ध से विशुद्ध भी है। दो हेतु दिया, ये तो आत्मा है, ये माने शरीर इंद्रियों का सार है आत्मा है, और दूसरा है विशुद्ध से विशुद्ध भी है। तस्मात बाघादिन अपाश्य, इसलिए बाधा की उपासना त्याग करके, बाघादिन अपाश्य बाघादियों को त्याग कर, प्राण एव आत्मत्वेन आश्रयितव्य, प्राण को ही आत्मरूप से आश्रय लेना चाहिए, प्राण को ही माने मैं प्राण हूं इस भाव से आश्रय लेना चाहिए, बाघादि इंद्रियों में आत्मभाव परित्याग करके मुख्य जो प्राण है उसी में मैं प्राण हूं, समष्टि प्राण हूं, इस रूप से आश्रय लेना चाहिए। इति वाक्यार्थ, ये वाक्य का अर्थ ही आया, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य हो अविपरीत बोधात् श्रेय प्राप्त करते। देखो आत्मा को ही आत्मरूप से जानना चाहिए, अन्य को आत्मरूप से नहीं जानना चाहिए, जो मुख्य होगा आत्मा होगा उसी को, आत्मा माने प्राण है मुख्य अभी उपासना में, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य हो, आत्मा को ही आत्मरूप से जानना चाहिए। क्यों अविपरीत बोधात् श्रेय प्राप्त, यथार्थ ज्ञान होता है उससे कल्याण की प्राप्ति होती है, अविपरीत बोध माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से श्रेय प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। और विपर्ययच माने अयथार्थ ज्ञान यदि होगा, अनात्मा को आत्मा समझ लिया तो अयथार्थ, विपर्ययच अनिष्ट प्राप्ति दर्शनात्, विपरीत होने पर अनिष्ट की प्राप्ति देखा गया है, इसलिए आत्मा को ही आत्मरूप से उपासना करना चाहिए। बाघ आदि देवता आत्मा नहीं है, आत्मा मुख्य प्राण है, क्योंकि इनका आत्मा चैतन्य आत्मा ने इनके आत्मा है, माने उसके होने पर यह है उसके न होने पर यह नहीं है, बाघादि इंद्रिया इसलिए आत्मा है, ये बाघादि इंद्रिय शरीर के शरीर और इंद्रियों के आत्मा होता है प्राण। टिप्पणी थी दो नंबर की, दो नंबर टिप्पणी कहा यथार्थ ज्ञानात कहा अव्यपरीत बोधात श्रेय प्राप्ति कहा था ना, जो विपरीत बोध है अव्यपरीत बोध है, यथार्थ ज्ञान है उसे कल्याण की प्राप्ति होती है, और विपरीत बोध से क्या होगा माने अनिष्ट प्राप्ति होगी ऐसा देखा है। इसलिए बागादि इंद्रियों को आत्मरुष उपासना न करे, मुख्य प्राण की उपासना करे, यही तात्पर्य होता है, यही कहा। ठीक है, देखें तामेव उपलब्धि आकांक्षा द्वारा विवृणति ऐसा कहा था, उसी उपलब्धि को देवताओं ने उपलब्ध किया, कहां किया आश्चर्य अंतर ऐसा करके, कौन भूत पहले विचार किया कहां है ये जिन्होंने हम लोगों को देवत्व भाव प्राप्त कराया कहां है ऐसा विचार किया, उसके बाद अयम आश्चर्य अंतर ऐसा उन्होंने पहचान लिया, ये तो मुख्य भीतर है, नासिका और मुख के भीतर जो आकाश छिद्र है उसमें है ऐसा। काम वही देवताओं को जो उपलब्ध हो गया ना प्राण उपलब्धि हो गई, वही उपलब्धि को ही प्राण की उपलब्धि हो गई, प्राण यहां है नासिका और मुख के बीच में आकाश है उसमें है करके जानकारी हो गई, वही तामेव उपलब्धि उसी उपलब्धि को ही आकांक्षा द्वारा विप्रोति प्रश्न के द्वारा जिज्ञासा के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं, उसी आकांक्षा को क्या उपलब्धि को देवताओं को प्राण किस प्रकार मिला उसी को कथम, ये प्रश्न है आकांक्षा है तो उत्तर देते हैं अयम आश्चर्य अंतर, कथम आश्चर्य अंतर इति ये प्रश्न है, कथम ये प्रश्न हो गया आश्चर्य अंतर इति उत्तर हो गया। अरे बाबा मुख के भीतर है ना, ये मध्य में है, मुख और नासिका के मध्य में है, ये अर्थ है। दृष्टांतम प्रस्थित आगे है, आगे भाषण में कहा था आश्चर्य माने मुखे, अयम आश्चर्य अंतर का संग्रह वाक्य उसकी व्याख्या किया, आश्चर्य माने मुखे या आकाश, मुखे भीतर जो आकाश है खोखलापना है आकाश है, तस्मिन अंतर अयम प्रत्यक्ष हो, उसके अंतर माने मध्य मध्य में, उसके मध्य में अयम प्रत्यक्ष, अयम इदम शब्द से प्रत्यक्ष का ज्ञात होता है, अयम बोला हुआ है, इदम शब्द का प्रथमा एक वचन है पुलिंग में, अयम माने सन्निकृष्ट का बोध का है, ये प्रत्यक्ष है, मुख और नासिका के बीच में जो आकाश है उसमें है ये प्रत्यक्षो वर्तते, ही कहा तो प्रत्यक्ष है ऐसा कहा। दृष्टांतम पश्चयति, दृष्टांत जो दिया था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, दृष्टांतम पश्चयति कहा क्यों माने अपिवृत ज्ञान से ही मोक्ष यथार्थ ज्ञान होगा, वो दृष्टांत बताते हैं। सर्वो ही लोको विचारी अत्यवश्यक, पहले इंद्रियों ने विचार किया कौन भूत ऐसा कहां है वो विचार किया, उसके बाद में उनको उपलब्धि हो गई आश्चर्य अंतर ऐसा, आश्चर्य अयम आश्चर्य अंतर ऐसा अनुभूति हो गई, आश्चर्य के भीतर विचार हो गया, तो कहते हैं इसी को स्पष्टीकरण करते हैं। सर्वो ही लोको विचारी अत्यवश्यति यही कहते हैं, सारे लोग पहले विचार करते हैं किसी विषय को, उसके बाद निर्णय लेते हैं, यहां भी इंद्रियों ने पहले विचार किया कौन भूत करके विचार किया कहां है वो, उसके बाद निर्णय ले लिया आश्चर्य अंतर अयम आश्चर्य अंतर कहां है मुख्य भीतर है, निर्णय कर लिया ये कहा। ठीक है, भी कहते हैं तथा देवा विचार्य प्राणम आश्चर्य आश्यांतर आकाशस्तम निर्धारित बनते इत्यादि, जिस प्रकार लोक में सर्वो ही लोग को विचार अध्यवस्थित, जिस प्रकार सभी लोग पहले विचार करते उस बाद निर्णय लेते हैं, ठीक इसी प्रकार तथा देवा इन देवता अपने बाघादि देवता बाघादि देवा विचार्य प्राणम आश्य अंतर आकाशस्तम निर्धारित बनता, विचार करके प्राणम इस प्राण को मुख्य प्राण को आश्य अंतर आकाशस्तम मुख्य भीतर जो आकाश के मध्य में निर्धारित किया, यहां है आश्चर्य अंतर ऐसा करके निर्णय किया देवताओं ने कहा। तथा देवा जैसे लोग विचार करके निर्णय करते हैं, इस प्रकार देवताओं ने विचार करके भी निर्णय किया, विचार क्या किया कौन भूत विचार किया कहां है वो, आगे निर्णय लिया आश्चर्य अंतर ये निर्णय लिया तथा देवा भाष्य में कहा। ठीक है, किम अनाया कथया सिद्धम, कदे कहानी से क्या सिद्ध हुआ, आशंका ये कहानी जो चलाई इसे क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न कथम किम अनया कथया, इस कथा के द्वारा ये कहानी के द्वारा किम सिद्धम क्या सिद्ध हुआ प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं यस्मात करके बोलते हैं, यस्मात अयम अंतर आकाशे बागादि आत्मत्वेन विशेषम अनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देव ही, जिस हेतु से देखो अयम ये जो प्राण है, अयम माने प्राण अंतर आकाशे माने मुख्य भीतर जो आकाश उसके मध्य में बागादि आत्मत्व है ना, बागादि के आत्मरूप से विद्यमान है ये, किस रूप से क्यों प्राण के होने पर बागादि है प्राण के न होने पर बागादि नहीं है, अन्य व्यतिरिक लगा करके इनके आत्मा है, स्वरूप है प्राण। ठीक। और विशेषम अनाश्रित, जैसे विशेष को आश्रय लिए बाघादि ने, तब तक स्थान विशेष में है ये, किंतु इसका विशेष स्थान नहीं होता। विशेषम अनाश्रित, विशेष को आश्रय लिए बिना ही उपलब्ध हो देवई, देवताओं ने उपलब्ध किया प्राण को, प्राण को उपलब्ध किया। तस्मात स प्राणो अयास्य, इसलिए उस प्राण को अयास्य कहा गया। दो हेतु दिया, एक तो आत्मरूप से प्राप्त किया देवताओं ने, दूसरा विशेष आश्रय नहीं इसका, विशेष को आश्रय किए बिना रहता है, मुख्य भीतर रहता है, इसलिए देवताओं ने उपलब्ध किया। तस्मात इसी हेतु से स प्राणो अयास्य, वो प्राण अयास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अयास्य है। विशेष अनाश्रयश्रयत्वात् असक्त, विशेष अनाश्रयत्वाच्च असक्त संजित भागा, संजितवान भागादिन का, और विशेष में आश्रय न होने के कारण से भागादियों को देवत्व भाव को भी प्राप्त कराया, ये कहना है। टीका से देखें, उपलब्धि सिद्धि अर्थ है युक्तम समुच्चिनेति कहते हैं, उपलब्धि के द्वारा जो सिद्ध किया अर्थ है विषय में, युक्ति को समुच्चय लगाते हैं, विशेष अनाश्रित प्राच्य इत्यादि, अनाश्रित वर्तमान है, ये युक्ति लगाइए। एक तो बाघादि का आत्मा है वो, उनके उसके अभाव में बाघादि नहीं हो सकते, और दूसरी बात विशेष अनाश्रित वर्तमान उपलब्ध होते, भाई विशेष को आश्रय लिए बनाई देवताओं ने प्राण की उपलब्धि की, ये कहा। उपलब्धि सिद्धि अर्थ है युक्ति में समझे का आठ की टिप्पणी है। उपलब्धि सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धे प्राणस्य आश्यांतर आकाशस्थत्व रूपे इत्यर्थ है। प्रत्यक्ष सिद्ध है, अयम करके बोला है कि प्राण कहाँ है, आश्यांतर आकाशस्थ, आश्य के अंतर मध्य पे जो आकाश है उसमें है प्राण, ये प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ है, ये कहा। आगे टीका में, सर्वान एव बागादिन अविशेषेण अग्नादि भाव न प्राण संजितवान, सभी बाघादि इंद्रिया जितने भी इंद्रिया हैं, कर्म इंद्रिया हैं, ज्ञान इंद्रिया जितने भी हैं, सब इंद्रियों को बाघादि ने क्या किया, कोई किसी पक्षपात के बिना अविशेष रूप से, समान रूप से, पक्षपात रूप से बाघादिन अविशेषेण अग्नियादि भाव न प्राण संजितवान, अग्नियादि भाव से प्राण ने उनको देवत्व प्राप्त कराया सबको, कोई पक्षपात किए बिना ही संजितवान, यही कहा। न च अमध्यस्थ साधारण कार्य में निवृत्ति, जो पक्षपाती होगा, जो मध्यस्थ नहीं होगा पक्षपाती होगा, वो ऐसा साधारण कार्य नहीं था, वो तो एक पक्ष ले लेगा, इसने क्या किया सबको देवत्व भाव को प्राप्त कर साधारण रूप से, ये मध्यस्थ है क्या, ये मध्यस्थ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो पक्षपाती होगा मध्यस्थ नहीं हो सकता, वो तो एक तरफ काम करेगा, माने सबको बाघ आदि को देवता भाव समान रूप से प्राप्त कराया इसने, ये मध्यस्थ है, इसलिए मुख्य भीतर है ये, यही है। न तो अमध्यस्थ साधारण कार्य निर्वाहिति, जो अमध्यस्थ व्यक्ति होगा, जो मध्यस्थ नहीं पक्षपाती होगा, जो वो साधारण कार्य नहीं कर सकता, वो विशेष कार्य करेगा, एक तरफ का पक्षपाती बनेगा, किंतु ये मध्यस्थ है, सबको समान रूप से देवत्व भाव को प्राप्त कराया है ये प्राण ने। अतो युक्ति तोपि अयम आश्यांतर आकाश है वर्तमान से, इस युक्ति से भी सिद्ध होता है कि ये आकाश माने मुख के भीतर मध्य में है ये, क्यों मध्यस्थ ही ऐसा काम कर सकता है, माने पक्षपाती व्यक्ति ऐसा करने सबको समान रूप से देवत्व भाव प्राप्त कराया है इस प्राण ने, इसलिए मध्यस्थ है ये, तो इसलिए मुख्य भीतर मध्य में है ये अर्थ आता है, अंतर का अर्थ मध्य, यही अर्थ है बताते हैं। अतो युक्ति तोपि अयम ये प्राण जो है आश्यांतर आकाश है वर्तमान सिद्ध, माने आकाश आश्य के अंतर आकाश में, माने मुख्य भीतर आकाश में वर्तमान है, सिद्ध हो जाता है, ये कहा। अयास्यत्व बद अंगिरसत्व गुणांतरम दर्शित, तो अयास्य है प्राण, सबको देवता भाव देवत्व भाव को प्राप्त किया, इसका विशेष स्थान नहीं है, अन्य का सबका स्थान है, विशेष विशेष गोलक है, इसका कोई गोलक नहीं है। और दूसरी बात, यह अंगों का सार है, तो अयास्यत्ववत् जैसे अयास्यत्व प्राण में गुण है, उसी प्रकार दूसरा गुण है अंगिरसत्व गुण है प्राण में, क्या है इनका सार है, आत्मा है ये, बाघादियों का आत्मा है ये, यही कहते हैं अयास्यत्ववत्। एक अयास्यत्व गुण दिया प्राण का गुण, अयास्यत्व विशिष्ट प्राण की उपासना करना, और दूसरा देते हैं आंगिरसत्व गुणान, अन्य गुण देते हैं आंगिरसत्व, अंगों का सार रूप से भी उसके चिंतन करना है। ठीक है, दर्शन अतएव ये भाष्य में कहा अतएव आंगिरस आत्मा कार्यकरणाम, इसलिए इन अंगों का सार सबको देवत्व भाव को प्राप्त करा है मध्यस्थ बन करके, पक्षपात नहीं किया है, अयास्य है, जैसे अयास्य उस पर का आंगिरस भी आई है। अतएव इसी हेतु से आंगिरस आत्मा, ये आंगिरस, आंगिरस माने होता है आत्मा, कार्यकरणानम आत्मा, आंगिरस का होता है अंगानाम रस, रस माने सार, सार माने होता है आत्मा, वही कि उसके होने पर इंद्रिय के जीवित है, नहीं तो इंद्रिय नहीं है, इसलिए सार है, आत्मा है वो। ठीक है, सर्वसाधारणत्वादेव यावत अतएव का अर्थ भाष्य में अतएव दिया, उसका अर्थ सर्वसाधारण है, पक्षपाती नहीं रहा, ये सबको देवत्व भाव को प्राप्त कराया इसने। पक्षपाती होता कुछ इंद्रियों को देवत्व बना देता और कुछ इंद्रियों को नहीं बनाता, किंतु सबको बनाया है, इसलिए मध्यस्थ है, से अंतर अंतर का अर्थ मध्यस्थ, मध्य में है, मध्यम स्थित है, यही अर्थ है। ये कहते सर्वसाधारणत्वादेव अतएव का अर्थ, भाष्य में जो अतएव कहा उसका अर्थ सर्वसाधारणत्वादेव, ये प्राण सर्व के लिए साधारण होने से ऐसा। तथापि कुतो अस्य आंगिरसत्वम, चलो अयास्य हो गया, सबके लिए साधारण होने से अयास्य गुण है इसमें, ठीक है, फिर भी आंगिरस कैसे होगा, ये प्रश्न उठा। तथापि माने अयास्यत्वपि, तथापि का अर्थ अयास्यत्व गुण होने पर भी, कुतो अस्य आंगिरसत्वम, कैसे किस हेतु से इसमें आंगिरसत्व, अस्य माने प्राण से आंगिरसत्वम, इस प्राण में आंगिरसत्व कैसे किस प्रकार, क्यों कहते हैं साधारण भी नवसी तद अनुपलब्धे, कहते हैं आकाश सबके लिए साधारण होता, पक्षपाती नहीं होता, जो आकाश होता है ना सबके लिए आश्रय देता है, साधारण है सबके लिए, कोई विशेष नहीं है, किसी को अवकाश देता हो किसी को नहीं देता हो ऐसा नहीं है, सबके लिए है, होने पर भी ऐसा आंगिरस नहीं कहते आकाश को, आकाश को आत्मा थोड़ी बोलते, सबका आत्मा, तो कैसे आंगिरस कहलाएगा साधारण होने पर भी, प्राण को यही तो हेतु दिया ना, साधारण है सबके लिए, ऐसे आंगिरस बोल रहे हैं आप, किंतु ये आकाश साधारण है सबके लिए, अवकाश देने के लिए साधारण है, पक्षपाती नहीं है, तो इसको आंगिरस बोलते नहीं कोई, तो प्राण को कैसे आंगिरस कहना, ये प्रश्न है। तथापि माने अयास्यत्व तो होने पर भी, सर्वसाधारण होने पर भी, सर्वसाधारण होने के कारण से वह अयास्य बना हुआ है, अच्छा, तथापि सर्वसाधारण होने पर भी कुतो अस्य आंगिरसत्व, इस प्राण में आंगिरसत्व तो कैसे आता हो, साधारण ही भी नवसी, जो आकाश भी तो साधारण है सबके लिए, अवकाश देता है सबको, अवकाश देता है साधारण, नभ्य भी तद अनुपलब्ध, माने ये आंगिरसत्व तो उपलब्ध होती नहीं इसमें, माने सबके आत्मा थोड़ी आकाश, तो ये अंगों का रस माने सार होने से वो सब इंद्रियों का आत्मा बोल रहे हैं आप, शरीर और इंद्रियों का आत्मा कह रहे हैं प्राण को, सर्वसाधारण होने मात्र से कहीं आंगिरस थोड़ी होता है, जैसे आकाश को सबके लिए साधारण होने पर भी सबके लिए माने सबका आत्मा नहीं माना जाता, ये कैसे आत्मा माना प्राण को प्रश्न ही है। तथापि माने सर्वसाधारणत्वपि, सबके लिए साधारण होने पर भी कुतो अस्य आंगिरसत्वम, इस प्राण में आंगिरसत्व कैसे आएगा, साधारण ही भी नवसी दृष्टांत दे रहे हैं, जो साधारण आकाश है, नव मैंने आकाश, नव में आकाश में तत् तो अनुपलब्ध है, मैंने आंगिरसत्व तो अनुपलब्ध है, इति आसंग परिहरति, इसके खंडन करते हैं, नौ नंबर की टिप्पणी परिहरति, अन्वय व्यतिरेक बता सर्वसाधारण से आंगिरसत्व तो कथन है ना, यदि शेष सिद्धांत ये बोलते हैं आंगिरसत अन्वय व्यतिरेक लगाकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कहेंगे, हाँ अन्य वेद्रिय का बता सर्वसाधारण से, सब सबके लिए साधारण होता है मुख्य पाण, आंगिरस तो कथन है ना, सर्वसाधारण होना आंगिरस कथन जो है अन्य वेद्रिय का है, मारे प्राण सत्वे इंद्रिय कार्यकरण सत्व संघात सत्व, प्राणाभाव है कार्यकरण संघाता भाव है, अन्य वेद्रिय लगाएंगे, जैसे मृतिका सत्व घट सत्व, मृतिका भाव है घटाभाव, अन्य वेद्रिय द्वारा घट के आत्मा मृतिका है, स्वरूप आत्मा है, ये मृतिका ऐसा सिद्ध होता है, इस प्रकार यहां भी प्राण के होने पर भी अन्य जीवित हैं, प्राण न होने पर नहीं हो सकते, इसलिए इनका आत्मा आंगिरस है, प्राण अंगों का सार है, ये अन्य वेदरी के द्वारा खंडन करते हैं। कथम प्रश्न करेगा, उत्तर देंगे, कथम आंगिरस पूर्वादि ने कहा, यह आंगिरस कैसे है प्राण, भाष्य में कहा तो उत्तर देते, प्रसिद्ध भी ये तद अंगानाम कार्यकरण लक्षणानाम रस सारा आत्मा इत्यर्थ, ये उत्तर दिया, प्रसिद्धम यत, देखो ये प्रसिद्ध है, क्यों यत ये प्रसिद्ध है, अंगानाम माने कार्यकरण लक्षणानाम, अंग माने क्या है, कार्यकरण लक्षण, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, थूल सूक्ष्म का पुंज जो है ये, इनका रस माने सार, कार्यक्रम का रस माने सार है, सार माने आत्मा इत्यर्थ है कहा। यही आत्मा पांच की टिप्पणी बताया, स्वरूप भूत, इसका स्वरूप है सब इसी में आश्रित है, जैसे घट का स्वरूप मित्र का ही है इसी प्रकार है अन्य मित्र के द्वारा। ये उत्तर दिया टीका है, अंगेशु चरम धातु सारत्व प्रसिद्धेर न प्राणच धातु विधि संकित्वा समाधत्ते। पूर्वादि कहता महाराज सार तो होता है, शरीर का सार क्या होता है, अंतिम धातु, पुरुष शरीर में जो वीर्य होता है और त्रि शरीर में जो रज होता है, खाया हुआ अन्न का जो सप्तम परिमाण, कौन सा परिणाम, सप्तम परिणाम, वो होता है सार। माने अन्न खाएंगे सबसे पहले रस तैयार होगा, रस बनने के बाद में आगे जाके रक्त में परिणत होगा, रक्त से बाद पर सार, अन्न का सार रस, रस का सार रक्त, रक्त का सार होता है मांस, मांस का सार होता है मेद, मेद का सार होता है अस्थि, अस्थि का सार मज्जा, और मज्जा का सार पुरुष शरीर में वीर्य, स्त्री शरीर में रज। तो ये अंगों का सार तो वो है, प्राण का इससे सार होता है, ये पूर्वादि की शंका है। अंगेशु चरम धातु, धातु जो चरम अंतिम धातु है, सप्तम धातु जो बनता है पुरुष शरीर में वीर्य बनता है, स्त्री शरीर में रज, खाया हुआ अन्न का ही परिणाम है वो, जो जैसे अन्न जल लेते हैं उसी प्रकार से जा करके अंतिम में परिणत हो जाता है, रजो वीर्य में परिणत हो जाता है, स्त्री शरीर में रज रूप में होता है और पुरुष शरीर में वीर्य रूप में होता है। यही सार होता है अंगों का सार, तो कैसे प्राण को अंगों का सार कहा आपने, ये प्रश्न है टीका में। अंगेशु चरम धातु, चरम धातु माने अंतिम धातु, सप्तम धातु, वही धातु को सारत्व प्रसिद्ध, उसी में सारत्व की प्रसिद्ध है, उसी को सार बोलते हैं, अन्न का सार पुरुष शरीर में वीर्य, स्त्री शरीर में रज, इसी को सार प्रसिद्ध है लोक में। न प्राण से तथात्व माने सारत्व, प्राण में सारत्व कैसे सिद्ध होता है, संकित्वा समाधत, ऐसा शंका करवा करके समाधान देते हैं भाष्य में, उत्तर देंगे भाष्य में, समाधान करेंगे, पहले शंका कराएंगे। ये कहा तो कथम पुनर इत्यादि शंका है, कथम पुनर अंगरसत्वम, ये है शंका, अंग का सार कैसे है वो, अंगरसत्वम कथम, अंग का रस माने सार कैसे है प्राण, अंगों का सार माने कार्यकरण संघात का सार कैसे है वो, ये प्रश्न है। उत्तर देते हैं तद अपाये स्वस प्राप्ति है इति वक्ष्यामः, कहते हैं प्राण के निकल जाने पर ये सुख जाते हैं, प्राण के उत्क्रमण होने पर जिस अंग से प्राण निकल जाता है उस अंगों को सुख जाता है, ऐसा देखा है, काम नहीं करता वो अंग, इसलिए सार वही है प्राण। ये आगे वक्ष्यामः कहा, आगे कहेंगे, कहां कहेंगे, कहा 19 नंबर के कंडिका में ये बात बताएंगे, ये टिप्पणी दिया है 6 नंबर टिप्पणी में ऐसे बताया है 19 नंबर कंडिका, अभी तो हम अष्टम नंबर के कंडिका में हैं, 19 नंबर कंडिका में ऐसा बताएंगे, प्राण के उत्क्रम होने पर जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, ऐसा जैसे वृक्षों में देखा है, माने जो शाखाएं सूख जाती है ना, वहां प्राण हट गया, वहां से हटने से शाखा सूख गई, ऐसे हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है, जिस अंग को छोड़ देता है प्राण वो अंग सूख जाता है, इसलिए अंगों का सार प्राण ही है, ये सिद्ध हुआ। ये कहा टीका में कहते हैं आगे, कस्माच है तो इत्यादि चौद्य परिहारम उपसंगति, पूर्वादि ने प्रश्न किया था भाई भाष्य में, कस्माच है तो पूर्व पृष्ठ में था, कस्माच है तो इत्यादि था, माने पूर्व पृष्ठ के जो 106 पृष्ठ में था, कस्माच है तो बाघादीन मुक्त्वा मुख्य एव प्राण आत्मत्वेन आश्रयितव्य इति, ये प्रश्न किया था पूर्वादि ने 106 नंबर पे है ना अंतिम पंक्ति भाष्य के, कस्माच है तो बाघादीन मुक्त्वा, किस कारण से बाघादियों को परित्याग करके मुख्य एव प्राण आत्मत्वेन आश्रयितव्य, मुख्य प्राण को ही आत्मरूप से आश्रय करना चाहिए, क्यों कहा, ये जो प्रश्न था पूर्व पक्ष का प्रश्न था उसका यहां समाधान दे रहे थे, समापन करते हैं, कहते कस्माच हेतु इत्यादि चौद्यम परिहारम, इत्यादि जो प्रश्न का जो उत्तर है उसका उपसंहार है, जो उत्तर दे रहे थे अभी तक, अब वो उत्तर उपसंहार करते हैं, प्रश्न व पूर्वादि का पूर्व पृष्ठ में है, कस्माच हेतु इत्यादि उसका यहां उपसंहार करते हैं, ये बता रहे हैं, यस्माच भाष्य में कहते हैं, यस्माच अयम अंगरसत्वात् विशेष अनाश्रयत्वाच्च, दो हेतु दिया, अयम माने प्राण, यस्माच अयम माने प्राण, जो प्राण है मुख्य प्राण, यस्माच अयम अंग रसत्वाद, अंगों का सार होने से एक हेतु। दूसरा विशेष अनाश्रयत्वाच, विशेष स्थान का आश्रय नहीं इसका, अन्य को तो तत्त कुर्सियां जैसे चक्षु यहां बैठ के काम करती है, विशेष स्थान है, श्रोत्र का स्थान विशेष है, घ्राण का स्थान विशेष है, सब इंद्रियों का अपना अपना विशेष स्थान है, इसका विशेष ऐसा स्थान नहीं है। ये दो हेतु दिया, यस्माच अयम अंग रसद, एक तो अंगों का सार है, क्यों, जिस अंग से प्राण, जिस अंग को प्राण छोड़ देता है वो अंग सूख जाता है, ये सार है ये। और दूसरा हेतु है विशेष अनाश्रयत्व, विशेष स्थान का आश्रय नहीं है इसका, ये मध्यस्थ है, किसी एक पक्षपाती नहीं होता, सबके लिए समान है, क्योंकि सबको देवत्व भाव को प्राप्त की कराया है। कार्यकर्ता नाम साधारण आत्मा, कार्यकर साधारण आत्मा, साधारण रूप से आत्मा है ये, इसलिए, और विशुद्ध शुद्ध भी है ये, इसलिए तो विशुद्ध का हेतु क्या दिया, विशुद्ध इसलिए है वो, जब असुर उसको वेदित करने के लिए गए तो स्वयं नष्ट हो गए, जैसे दृष्टांत दिया कि जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने जाता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है, अन्य को तो पाप से वेदित किया था इंद्रियों को, इसको नहीं कर पाए, स्वयं नष्ट हो गए, इसलिए विशुद्ध है ये, तीन हेतु हो जाएगा, तीन है, अंगर अंगों का सार है और विशेष आश्रय नहीं है, अनाश्रय है, और दूसरा है विशुद्ध है, यही हेतु दिए करी बोलते तस्मात बाघादि न पास, इसी कारण से देखो बाघादि इंद्रियों को उपासना छोड़ कर इनको त्याग दो, इनमें आत्मबुद्धि परित्याग कर, उपासना परित्याग कर, प्राण एव आत्मत्व आश्रयितव्य है, वाक्य अर्थ है, प्राण को ही आत्म रूप से माने आश्रय लेना चाहिए, मैं समष्टि प्राण हूं इस भावना बनाना चाहिए, ये कहा। टीका में कहते हैं वाक्यार्थम प्रपंच, इसी वाक्य के विषय को ही विस्तार करते हैं, आत्मा ही कहा, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य हो, अविपरीत बोधात श्रेय प्राप्त, कहा आत्मा को ही आत्म रूप से जानना चाहिए, अनात्मा को आत्म रूप से जानने से क्या होगा, अनिष्ट प्राप्ति होगी, अनिष्ट प्राप्ति होगी, आत्मा को ही आत्म रूप से समझना, ये आत्मा प्राण है, यहां इंद्रियों की आत्मा है प्राण, आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्य, आत्मा को ही आत्म रूप से प्राप्त करना चाहिए, क्यों, अविपरीत बोधा श्रेय प्राप्त है, जो यथार्थ ज्ञान होने से श्रेय की प्राप्त, कल्याण की प्राप्ति होती है, और विपरीत, विपरीत ज्ञान होने पर क्या होगा, अनिष्ट प्राप्ति दर्शन, अनिष्ट प्राप्ति होगी, कहीं इंद्रियों को आत्मबुद्धि करेंगे तो अनिष्ट की प्राप्ति होगी आपको, इसलिए प्राण को ही प्राण में भी आत्मबुद्धि करना चाहिए, इंद्रियों में नहीं, ये कहा। आगे मंत्र है, सावाये सा देवता दूर्नाम दूरम यस्या मृत्युर दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवति एवं वेद, सावाये सा देवता दूर्नाम दूरम ही अस्या मृत्युर दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवति एवं वेद, सावाये सदा वही यह देवता, सा वा ऐसा देवता वही है देवता जिसकी चर्चा चल रही है, जिनको निर्धारण किया था, यो आश्य अंतर, यो यम आश्य अंतर करके जो निर्धारण किया इंद्रियों ने, ये देवता प्राण देवता सा वा वही वही यह देवता, सा ऐसा वही यह, वही माने पूर्व कंडिका में कहा हुआ जो देवता, वही देवता है ये, वही है देवता दूर नाम, पूर्व में अयाश्य गुण और दूसरा विशुद्ध गुण अनाश्रित गुण ऐसा लिया था, एक तो आत्मगुण है अंगिरसत्व गुण, इन गुण से उपासना करने का, अब एक दूर नाम के गुण भी उसमें है, दूर नाम दूर गुण, दुर्गुण माने अष्ट गलत गुण नहीं, वो उसमें होता है हर्ष उकार होता है, क्या होता है वह दूर प्रादि लगा हुआ होता है, या दूर शब्द का दूर अर्थ होता है, इस दूर नाम वाला है ये, सावायस देवता दूर नाम, इसका नाम दूर है, दूर नाम वाला है ये, जैसे देवदत्त एक दत्त नाम होता है, इस देवता का नाम दूर है, क्यों दूर है कहते हैं, दूर हम ही अस्या मृत्यु, जो मृत्यु है ना आसक्ति रूपी जो पाप है, इससे दूर है वो, इसके पास आ नहीं सकते, अस्या देवता आया इस देवता के अस्या, इस देवता से, ये पंचमी अस्या स्त्रीलिंग में माने अश्या बनाया हुआ है, इस देवता से दूर है कौन, मृत्यु षष्ठी अश्या, इस देवता से मृत्यु दूर है, इसलिए इसका नाम दूर पड़ता है, ये दूर नाम वाला है। अब उपासक को फल बताएंगे, अब आगे क्या फल है कहते हैं, दूरम भाई अस्मान मृत्युर्वती, इस उपासक से भी मृत्यु दूर होगा, अस्मात उपासकात दूरम मृत्युर्भवती, मृत्यु दूर हो जाता है, कौन उपासक कहते हैं, यह एवं वेद, इस प्रकार प्राण की जो उपासना करता है, वेद माने विद्या, प्राण उपासना करता हो ऐसे उपासक के भी मृत्यु दूर हो जाता है, माने आसक्ति रूप मृत्यु उसको, विषयाशक्ति रूप मृत्यु उसको घेर नहीं सकती, ये फल होगा ना। सावा ऐसे देवता दूर नाम, वही है देवता पूर्व में जो आश्चर्य अंतर करके देवताओं ने निर्धारण किया था, क्योंकि सर्वनाम जो होता है पूर्व परामर्श, साप से पूर्व में जो कहा था, पूर्व में अष्टम कंडिका में जो कहा था आश्चर्य अंतर ऐसा बोला था, ऐसा जो देवता है ऐसा सा ऐसा देवता स्त्रीलिंग देवता शब्द इसे सा ऐसा बोला, वही ये देवता है वो दूर नाम वाला है। दूरम क्यों दूर नाम तो कहते हैं, दूरम ही अस्या मृत्यु भवती क्रिया लगा देना, इस देवता से ना दूर है मृत्यु, इसके पास मृत्यु जा नहीं सकती, कौन से मृत्यु, आशक्ति रूप मृत्यु नहीं है इसके पास, विषयाशक्ति रूप में मृत्यु इसमें नहीं है, इंद्रियों में विषयाशक्ति है मृत्यु है, यहां मृत्यु नहीं है, आसंग रूप मृत्यु का अभाव है, इसलिए उपासक को फल यह है दूरम अस्मान मृत्यु, अस्मात उपासकात दूरम मृत्यु भवती, मृत्यु दूर होता है, मृत्यु इसके पास में आसक्ति रूपी विषयाशक्ति रूपी मृत्यु आ नहीं सकता है। कौन तो कहा एवं वेद, जो इस प्रकार उपासना करता है प्राण उपासना करता है, जो दुर्गुण विशिष्ट प्राणों की उपासना करेगा उसके पास विषय शक्ति आ नहीं सकती है, एक एक नंबर की टिप्पणी है एवं वेद, दुर्गुण विशिष्टत्व ना प्राण वेद है कहा, हाँ केवल प्राण नहीं, उपासना तो प्राण की करनी है किंतु दुर्गुण विशिष्ट प्राण की उपासना जो करता हो, दुर्गुण विशिष्टत्व ना प्राण वेद का, दुर्गुण विशेष रूप से प्राण को जो उपासना करता है उसके पास मृत्यु नहीं आ सकती, कौन सा मृत्यु, जो विषयाशक्ति रूप मृत्यु है वो घेर नहीं सकती, ये फल बताया। ठीक है, कहते हैं प्राण से शुद्धत्वाद व्यापकत्वाच उपास्यत्व उत्तम, पूर्व कंडिका में ही कहा प्राण शुद्ध है और व्यापक है, इंद्रिय परिचिन्न है एक एक जगह पर है, प्राण पूरे इंद्रियों के लिए है, व्यापक है वो, प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों को अपने पास ही रखती है, आसक्ति अपने पास ही है, चक्षु जो देखती है ना वो उसका सुख उसी के पास है, घ्राण इंद्रिय जो सूंघने का काम करती है उसके जो सुख है उसी को है, शब्द श्रोत्र जो सुनने का काम करे उसका सुख उसी को ही है, किंतु प्राण जो अन्न उजल खाता है सबके लिए होता है, सबकी तृप्ति होती है, ये व्यापक है अन्य परिचिन्न है, ये बताते हैं प्राण से शुद्धत्वाद, एक तो प्राण शुद्ध है, शुद्धत्व में हेतु दे दिया था पहले हो गया था, उसको असुर लोग वेदित नहीं कर सके, बागादि अशुद्ध थे आसंग जनित पाप से वेदित थे, किसे अशुद्ध थे वो, आसक्ति थी उनमें, कल्याण बोलने वाली तो मैं ही हूं ऐसा उसमें घमंड था, तो इसलिए आसक्ति रूपी पाप से देवता असुर ने भेदा था उसको, प्राण को नहीं भेद सके क्यों, वो शुद्ध है उसमें कोई विषय आसक्ति नहीं है, प्राण से शुद्धत्वात् प्राण शुद्ध होने से और व्यापकत्वाच् सभी इंद्रियों के लिए होने से व्यापक है वो, होने से व्यापकत्वाच् उपास्यत्वम उक्तम, पूर्व कंडिका में सिद्ध किया है प्राण उपास्य है उक्तम, पूर्व में कहा तस्य शुद्धत्वम बागादिवत असिद्धम इति आशंकते, तस्य शुद्धत्वम प्राण से शुद्धत्वम बागादिवत असिद्धम, जैसे बागादि में शुद्धि नहीं है उस पर प्राण में भी शुद्धि नहीं है, आपने जो कहा प्राण शुद्ध है, प्राण शुद्ध नहीं है अशुद्ध है, पूर्वादि शंका उठाता है, तस्य शुद्धत्वम जो प्राण में शुद्ध बताया ना प्राण को वो बागादिवत, जैसे बागादि इंद्रिया शुद्ध है कि अशुद्ध है, अशुद्ध है उसी प्रकार ये भी अशुद्ध ही है, पूर्वादि शंका करेगा, शंका तस्य शुद्धत्वम बागादिवत असिद्धम, प्राण में शुद्धत्व असिद्ध है, सिद्ध नहीं है, जैसे बागादि अशुद्ध है तो प्राण भी शुद्धत्व सिद्ध नहीं है, पूर्वादि की शंका यही कहना है। आठ की टिप्पणी तत्र माने उक्तम तत्र, ये उक्तम के आगे तत्र पद अध्याय करना पड़ेगा, प्राण से शुद्धत्वाद व्यापकत्वाच उपास्यत्व उक्तम तत्र, ये तत्र जोड़ना पड़ेगा टीका में तब होगा वो टिप्पणी का, तत्र वहां जोड़ के अर्थ करते हैं, तस्य शुद्धत्व बागादिवत असिद्धम इत्याशंक दे, उसमें जो प्राण में शुद्धता कहा वो बागादिवत असिद्ध है, अभिसिद्ध नहीं हुआ शुद्धत्व, अशुद्ध है पूर्वादि शंका, क्यों प्राण भी अशुद्ध है पूर्वादि कहेगा कैसा अशुद्ध है, तो वास्तव में कहते हैं श्यान मतम। ठीक है आपने कहा प्राण शुद्ध है व्यापक है कहा, ठीक है श्यान मतम प्राणस्य विशुद्धि असिद्धा, किंतु प्राण में जो विशुद्धि आपने कहा वह सिद्ध नहीं है असिद्ध है ऐसा माना जाए। प्राण में जो विशुद्धि आपने बताया पूर्व मंत्रों के माध्यम से वह असिद्ध है, विशुद्धि असिद्धा इति पूर्वादि की शंका है विशुद्धि असिद्ध है। तीन चार की टिप्पणी है ना, तीन और चार, तीन में कहते हैं श्यान मतम विशुद्धत्व व्यापकत्व सिद्धौ प्राण से उपास्यत्व अभिपतम स्यात्। ठीक है विशुद्धत्व व्यापकत्व की सिद्धि होने पर, पहले विशुद्धत्व सिद्ध हो व्यापकत्व सिद्ध हो ऐसा होने पर तो प्राण उपास्य होगा अभिमत होगा आपको। प्राण के उपास्य होने में दो गुण चाहिए, क्या चाहिए विशुद्धत्व व्यापकत्व, किंतु विशुद्धत्व है ही नहीं इसलिए प्राण उपास्य हो नहीं सकता, पूर्वादि शंका यही है। विशुद्धत्व और व्यापकत्व सिद्ध होने पर प्राण उपास्य होगा किंतु विशुद्धत्व सिद्ध नहीं होता प्राण में, जैसे बाघ आदि अशुद्ध है ऐसे प्राण भी अशुद्ध है पूर्वादि कहे गए अशुद्ध है। श्याण मतम चार में प्राणस्य पूर्वोत्तरान्वयी तत्र भाई दिशे से, ये आगे पीछे दोनों तरफ अन्वय संबंध करने वाला है ये शब्द, ये प्राण से शब्द प्राण से श्याण मतम। ठीक है प्राण में व्यापकत्व और विशुद्धत्व कहा और दूसरा प्राण से विशुद्धि असिद्ध, पूर्व में अन्वय होगा श्याण मतम के साथ भी प्राण से पद का संबंध होगा और आगे विशुद्धि असिद्धा के साथ में प्राण से विशुद्धि असिद्धा दोनों तरफ संबंध करता है, उसको कहते हैं वय इसको कहा पूर्वोत्तर अन्वयी, दोनों के तरफ पूर्व के साथ भी पर के साथ भी देहली दीपक न्याय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दरवाजे के बीच में दीपक जलाएंगे तो भीतर भी उसका संबंध होता है बाहर भी संबंध होता है, इस प्रकार कोई शब्द ऐसे होते हैं जो पूर्व के साथ भी संबंध करेगा, जहां वो बैठा है उसके पूर्व के साथ और पर वाले के साथ संबंध है, या प्राण से शब्द बीच में है वो दोनों तरफ संबंध करता है कहते हैं। श्यान मतम प्राणस्य एक होगा माने विशुद्धित्व व्यापकत्व आपने कहा प्राण को ऐसा कहा आपने, और प्राण से विशुद्धि असिद्ध प्राण में जो विशुद्धि का असिद्ध है सिद्ध नहीं है, कैसे असिद्ध है तो पूर्वादि सिद्धांत पूछते हैं ननु परिहृतम ये तद बाघादीना कल्याण बदनादि आसंगवत प्राण से आसंगास्पद पदत्वाभावेन सिद्धांत के कहा देखो भाई हमने पर्याग इसका उत्तर दे दिया है परिहृतम ये तत् प्राण में जो अभिशुद्धता की शंका का परिहार हमने किया है, क्यों बाघादि नाम कल्याण बदन आसंगवत जैसे बाघादियों में कल्याण बोलने के समान आसक्ति है, इस प्रकार के आसक्ति प्राण में नहीं है प्राण से असंग आस्पदत्व अभाव है ना, प्राण में आसंग के जो आस्पद है उसका अभाव हमने बताया पहले, प्राण में आसंग नहीं है आसक्ति नहीं है, भागादि में जिस प्रकार आसक्ति है कल्याण बदन आदि आसक्ति उस प्रकार प्राण में नहीं है, हमने कहा विशुद्ध तो बताया हमने, सिद्धांत कहते हैं तो पूर्ववादि कहता है ठीक है बाढ़ ठीक है आपने कहा है सत्यम बाढ़ माने सत्यम ठीक है, किंतु सत्य शब्द जो आता है किंतु लगता है, ठीक आपने कहा तो है किंतु किंतु आंगिरसत्व प्राण को आपने आंगिरस घोषित किया, क्या किया है इनका आत्मा कहा है किन का बाघादि के आत्मा बोला हुआ है, बाघादि शुद्ध है कि अशुद्ध है अशुद्ध है, उस अशुद्ध के साथ इसका संपर्क है प्राण का तो इसलिए वो भी अशुद्ध होगा, या दृष्टांत देंगे भाष्यकार ऐसा दृष्टांत देने वाला पूर्वादि पूर्वपक्ष भाष्य है बाढ़ पूर्वादि ने कहा ठीक है आपका कहना माने प्राण में आसंग बदन नहीं है आसक्ति नहीं है, जैसे बाघ आदि में कल्याण बदन रूपी आसक्ति है प्राण में नहीं है ऐसा कहा ठीक है वो, किंतु सात की टिप्पणी किंतु सत्यम जी पांच माने ननु अवधारण है, जो ननु शब्द है ना उसका अवधारण अर्थ में है वो, ननु का अर्थ अवधारण में है वो पांच नंबर टिप्पणी अच्छा सिद्धांत का अब माने एवं अर्थ होगा उसका ननु का अर्थ परिहृतम एतद बाघादिनाम कल्याण बदन आदि एवं माने परिहृतम एवं ऐसा अर्थ है इसका पांच यही है, छह नंबर में बाढ़ का अर्थ सत्यम सात सत्यम स्वतस्तस्य शुद्धत्व भी स्वाभाविक रूप से प्राण शुद्ध होने पर भी स्वतः तो शुद्ध है होने पर भी अशुद्ध बाघादि संबंधात अशुद्धत्व अशुद्ध बाघादि के साथ उसका संबंध है किसका प्राण का इसलिए अशुद्ध होगा अशुद्ध जो बाघादि है उनके साथ वो संबंध, क्यों बाघादि का स्वरूप बताया उसको, जैसे घट का वित्त के साथ संबंध होता ही है इस स्वरूप होने से, इसमें बाघादि का संबंध है प्राण के साथ, इसलिए बाघादि अशुद्ध है तो अशुद्ध से के साथ में संबंध होने से अशुद्ध हो जाएगा, स्वभाव तो वो शुद्ध है किंतु बाघादि के संपर्क से अशुद्ध है, ये पूर्वादि का कहना है, यही है कई किंतु करके कहा। किंतु आंगिर असत्व अंगों का सार कहा ना प्राण को आपने, इंद्रिय और शरीर का आत्मा बोला हुआ है, बाघादि नाम आत्मत्व उक्तिया, बाघादि इंद्रियों का आत्मत्व कथन छे, आपने बाघादि इंद्रियों का आत्मा कहा है प्राण को, क्या होगा बाघादि द्वारे ना, स्वाभाविक रूप से तो अशुद्ध नहीं है वो अपना स्वरूप से, किंतु बाघादि के माध्यम से बाघादि द्वारे ना शव पृष्टि तत्पृष्ठे रिवा, देखो भाई एक व्यक्ति सबको स्पर्श करने वाला व्यक्ति है, डेड बॉडी बोलते हैं ना सब, उसको स्पर्श किया शव पृष्ठि रिय ना, जिसने सबको स्पर्श कर लिया छू दिया, और उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति छूता हो तो शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा। इसी प्रकार जो बाघ आदि अशुद्ध हैं उसके साथ इसका संबंध है, इसलिए वह अशुद्ध है प्राण, ये पूर्वादि कहता है। सव पृष्टि तत्पृष्ठे रिव, सव पृष्ठि पृष्ठि माने स्पर्श, सबको स्पर्श किया है जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को सव पृष्टि बोला जाएगा, माने पृष्ठ संपर्क के धातु है, उसे तीन प्रत्यय करे तो पृष्टि बनेगा, स्पर्श सबको स्पर्श करने वाले व्यक्ति को सव पृष्टि बोला जाएगा, और उस व्यक्ति को जो स्पर्श करेगा दूसरा व्यक्ति तो वो भी अशुद्ध हो जाता है, वो भी जिस प्रकार अशुद्ध होता है, वो दूसरा व्यक्ति शुद्ध था किंतु जो सब स्पर्श करने वाला व्यक्ति के साथ संबंध होने से वो भी, सबके साथ संबंध नहीं उसका किंतु सब को स्पर्श करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध होने से वो भी अशुद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बाघ आदि अशुद्ध है तो बाघ आदि के साथ प्राण का संबंध होने से वो भी अशुद्ध है, विशुद्धि गुण कहां है प्राण में, प्राण विशुद्ध नहीं है, आपने कहा विशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है, यही आता है। तो बाघादि द्वारे ना सब पृष्ठ तत्पृष्ठे है, सब पृष्ठ तत्पृष्ठे में पहले बहुव्रीहि समास करना, सब पृष्ठ में सब पृष्ठ रे ना, सबको छुआ है जिसने स्पर्श करने वाला, और तस्य पृष्ठ फिर उसको स्पर्श कर षष्ठी समास करना, फिर उसको छूने वाला, वैसे व्यक्ति के समान अशुद्धता संकेत है, अशुद्धता के अशुद्धता की शंका उठाया जाता है, शंका की जाती है प्राण भी अशुद्ध है, क्यों बाघादि इंद्रिय अशुद्ध है, जैसे सब स्पर्श करने वाला व्यक्ति अशुद्ध होता है उसी प्रकार बाघादि अशुद्ध आसंग रूपी पाप से व्यतीत है, अशुद्ध है तो अशुद्ध के साथ संबंध प्राण का है, इसलिए वो अशुद्ध हो जाएगा, तो प्राण की विशुद्धि कहां है, प्राण उपास्य है विशुद्धि गुण वाला होने से और व्यापक होने से, ऐसा आपने कहा किंतु विशुद्धि गुण तो सिद्ध नहीं है प्राण में, ये शंका पूर्वादि की है। ऐसा कहने पर आह सिद्धांति उत्तर देते हैं, शुद्ध एव प्राण, अरे बाबा प्राण शुद्ध ही है, प्राण अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध है प्राण। कुतः पूर्वादि ने पूछा कैसे, हमने तो कहा अशुद्धि दिखा दिया है, सब स्पर्श करने वाले को जो स्पर्श करेगा वह अशुद्ध होगा, हमने कहा कुतः कैसे, तो उत्तर देते सावा ऐसा देवता दूर नाम, देखो भाई ये जो देवता है ना ये वही है देवता, कौन देवता जो आश्रय अंतर करके जो पूर्व कंजिका में कहा था वही है देवता, दूर नाम है, इसका नाम दूर है, क्या नाम है दूर, क्यों मृत्यु इससे दूर होता है, आसक्ति पाप जो है इससे दूर होता है, स्पर्श नहीं कर सकता, यही है दूर नाम, ये देवता दूर नाम वाला है, दूर नाम ऐसा जिसका नाम दूर है, ऐसा दूर नाम वाला बहुवरी समास दूर नाम है, दूर नाम ऐसा दूर है नाम जिसका, ऐसे व्यक्ति को दूर नाम कहा जाएगा, ये प्राण देवता जो है दूर नाम वाला है। यम प्राणम प्राप्य, जिस प्राण को प्राप्त करके आसमान में बलोष्टो हो, जिस प्रकार लोष्ट पत्थर को प्राप्त करके नष्ट हुआ, ये दृष्टांत बीच में डाल दिया, यम प्राणम प्राप्य विध्वस्ता असुरा, वहां दे जाएगा अन्वय करना, जिस प्राण को प्राप्त करके असुर लोग नष्ट हो गए, बीच में दृष्टांत दिया, जैसे क्या दृष्टांत दिया, आसमान में लोष्ट, जैसे लोष्ट जो होता है पत्थर को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्राण को प्राप्त करके असुर नष्ट हो गए असुरा, तम परामृशति सा, उसी प्राण को यहां सा पद से लेना, किसको सावा ऐसा देवता में सा पद से उसी प्राण को लेना, वो देवता सा ऐसा देवता जो मंत्र में साबा ऐसा देवता है ना, तो साप से ऐसे प्राण को लेना, कैसे प्राण को, जिस प्राण को प्राप्त करके असुर नष्ट हो गए, जिस प्रकार पत्थर को प्राप्त करके मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जिस प्राण को प्राप्त करके असुर लोग नष्ट हो गए, उसी प्राण को यहाँ साबा ऐसा देवता बोला जा रहा है। वही यह देवता कौन देवता, ऐसे जिसका नाम दूर है, दूर जिसे मृत्यु दूर है, पाप दूर है, ऐसा तो कैसे पर्श करेगा पाप, उसको दूर है तो पर्श नहीं कर सकता, यही है। एक कहा विद्वस्त परामृशति शायद सावा ऐसा या इम वर्तमान यजमान शरीर था देवता देवैर निर्धारित अयम आश्य अंतरिति, देवताओं ने जिसको निर्धारण किया था किस रूप से, अयम आश्य अंतर, ये तो मुख्य भीतर मध्य में है, ऐसा निर्धारण किया था जिसको, सावा ऐसा या इम वर्तमान यजमान शरीर, वर्तमान में जो यजमान है उसके शरीर में स्थित जो देवता है, ये प्राण देवता वर्तमान पूर्व यजमान ने वर्तमान यजमान में स्थित है, सावा ऐसा इम वर्तमान यजमान शरीरस्था देवता, देवता होने शरीरस्था बोला कि वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित जो देवता है, देवैर निर्धारिता बागादि देवताओं ने निर्धारित किया था, निश्चय किया था जिसके बारे में, क्या अयम आश्य अंतरिति, जिस देवता को, अरे ये तो यही मुख्य भीतर है, कौन भूत पहले विचार किया उसके बाद अयम आश्य अंतर, ये तो मुख्य भीतर है मध्य है, ऐसा निर्धारण किया था देवता दशास्या, वो देवता है, वो जो मुख्य भीतर था ना वो देवता है, देवता है क्यों, उपासना क्रिया या कर्म भावन गुण, देवता है, देखो उपासना क्रिया चल रही है, उपासना क्रिया में वो विषय बना हुआ है, उपास्य है वो, उपास्य जो होगा कौन होगा, देवता होता है, उसको देवता समझा, क्यों उपासना क्रिया यहां जो उपासना क्रिया है यहां उसके कर्म भाव है ना, मैंने विषय भाव है ना, गुणभूतत्व तो उसको गुण बना हुआ है, मैंने विषय है, उपासना का विषय है, इसलिए देवता है वो। यस्मात् सा दूर नाम, जिससे कि देखो ये देवता है, सा माने देवता, दूर नाम है, इसका नाम दूर है, दूर नाम वाला है, जिसका नाम दूर है, तो दूर नाम वाले का क्या अर्थ होता है, माने दूर इत्येव ख्याता, जिसको दूर ऐसे प्रसिद्धि है, दूर नाम से प्रसिद्धि है, ये देवता को दूर कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे देवदत्त नाम वाला कोई होता है, ये दूर नाम वाला है देवता, क्यों दूर कहा था आगे बोलेंगे। नाम शब्द ख्यापना पर्याय, नाम शब्द जो है ना उसके स्पष्टीकरण के लिए कहा है, दूर इसका नाम है, माना दूर सुनने से क्या होगा, मृत्यु दूर हो जाती इसे, ये बोल रहा है, तस्मात प्रसिद्धा अस्या विशुद्धिर, अस्या देवताया, इस देवता की विशुद्धि प्रसिद्ध है, क्यों इसका नाम दूर है, इसलिए अस्या देवता, अस्या माने देवताया, इस देवता का, देवता की जो षष्ठी है अस्या विशुद्धिर प्रसिद्धा, इस देवता की विशुद्धि प्रसिद्ध है, क्यों दूर नामत्वात, इसका नाम दूर है, इसलिए विशुद्धि प्रसिद्ध है, यहां अशुद्धि नहीं विशुद्धि है, प्रसिद्ध है, क्यों जिसके दूर नाम ही दूर है, मृत्यु जिसके दूर रहती है, पाप जिसे दूर रहता है, इसलिए इसको दूर नाम पड़ा, कुतः कैसे, तो दूर नाम होने से का विशुद्धि कैसी होती, तो कहा कुतः पुनर्नाम दूर नामत्व पूर्वादि ने प्रश्न किया, किस हेतु से दूर नाम दिया इसको, क्या कारण है इसको दूर नाम देने का, इस देवता को दूर क्यों कहते हैं, आह उत्तर देते हैं, कहते हैं सिद्धांति दूरम, दूरे ही अस्माद अस्या, मंत्र में दूरम ही अस्या मृत्यु है, दूरम के स्थान पर यहां भाष्यकार ने दूरे लिख दिया है, क्योंकि ये जो दूरादि शब्दों में सप्तमी भी होती है और द्वितीया भी होती है, दूरांतर का अर्थ भी द्वितीया से, ऐसा सूत्र है, दूर और अंतिकार्थ शब्दों से, दूर दूर के बताने वाला शब्द और अंतिक माने समी को बताने वाले शब्दों से क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति होती है, बोलता है दूरांत का अर्थ में द्वितीय, बाद में सूत्र आता है सप्तमी अधिकरण है, सप्त माने अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, चा से लेना है, दूर और अंतिक पूर्व सूत्र में है, दूरार्थिकांत कांतार्थव्य द्वितीय, वहां से दूर और अंतिक आ जाएगा, ये दूर का वाचक है, सप्तमी भी होती है, इसलिए भाष्यकार ने सप्तमी में कर दिया उसको, मूल में है दूरम, उसका अर्थ है दूरे, मूल में दूर है, दूर भी होता है, दूरे भी होता है, दोनों होता है, तो भाष्यकार ने दूरे लिख दिया, सप्तमी लिख दिया है, मंत्र में दूरम है, दूरम ही अस्या मृत्यु ऐसा है, किंतु भाष्यकार दूरे कहते हैं, वहां व्याकरण में दो सूत्र सामने देखना होता है, दूरार्थिक अर्थभ्यो द्वितीया च, ऐसा सूत्र है वहां षष्ठी के विषय में, दूर और अंतिकार्थक शब्दों से माने द्वितीय विभक्ति भी होती है बोलता है वो। उसके बाद आता है सप्तमी अधिकरण से सूत्र आता है, क्रम संख्या यह है। वो सप्तमी अधिकरण में चौसे पूर्व सूत्र के जो दूरार्थिका अर्थेभ्यो ऐसा है वो आ जाएगा यहाँ। तो माने अधिकरण में सप्तमी होगी और चौसे क्या लेना है, पूर्व सूत्र के दूर और अंतिक से भी सप्तमी होगी, इसलिए भाष्यकार ने सप्तमी में कर दिया, परिणत कर दिया, दूरम को दूरे बोला। दूरम माने दूरे ही, यस्मात अश्या प्राण देवताया, इस प्राण देवता से मृत्यु दूर में होता है, समीप नहीं आ सकता मृत्यु, आसंग रूपी मृत्यु दूर में होता है इस प्राण देवता से। देवताया मृत्यु आसंग लक्षण, कौन सा मृत्यु, जो आसक्ति रूपी मृत्यु है, ये मृत्यु आसक्ति रूपी है, वो मृत्यु दूर में है, प्राण देवता से दूर में है। दूरम लक्षण पापा, आसंग लक्षण पापमा, यही है पाप, मृत्यु यही है, आसंग रूप पाप है, ये दूर है। क्यों, असंश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य, किसी के साथ संबंध रखता है प्राण, असंश्लेष धर्म, किसी में भी प्राण चिपटता नहीं है, तो मृत्यु उसके बाद आसक्ति रूपी मृत्यु पाप आ नहीं सकता। क्यों, प्राण का स्वरूप क्या है, असंश्लेष धर्म है, किसी के साथ संबंध नहीं उसका। प्राणस्य का टिप्पणी दो नंबर थी, तीन नंबर भी है, प्राण देवता एवं दोनों सकाशात, प्राण देवता से इससे दूर है मृत्यु कहते हैं। अच्छा, छह नंबर कहा असमशेष धर्मित्वाद है ना, मैंने जल पद्मवत दृष्टांत देते हैं, जैसे जल में कमल का पत्ता होता है किंतु जल से संपर्क नहीं रखता वो, ठीक इसी प्रकार प्राण जो है असमसर्ग धर्म के साथ संबंध नहीं रखता, जैसे जल में कमल होता है असंस्वस्थ धर्म होता है किसी के साथ तो संबंध नहीं रखता, ये दृष्टांत दिया जल पद्मवत कहा, पद्म माने कमल, जल में जो कमल रहता है जिस प्रकार से, उस प्रकार प्राण वैसे असंसर्ग धर्मी है, किसी के साथ संबंध नहीं करता, ये कहा। समीपस्था समीपस्थस्यापि दूरता मृत्यु हो, यद्यपि बाघादियों का संबंध है प्राण के साथ और बाघादि में मृत्यु है, आसंग रूप से मृत्यु है, पूर्वादि ने कहा था कि सब पृष्ठ पृष्ठवत ऐसा दृष्टांत दिया था, अशुद्धि है कहा था, किंतु नहीं समीपस्थस्यापि मृत्यु हो दूरता, समीप में होने पर भी मृत्यु दूर में है प्राण का, दूरता मृत्यु दूरता मृत्यु का। तस्मात दूर इत्येवं ख्यातिरेव प्राण से विशुद्धि ज्ञापी का, दूर नाम जो पड़ गया ना यही है प्राण में विशुद्धि की ज्ञापी, यही है जो दूर नाम है, मृत्यु इसके दूर है, माने आसक्ति रूपी जो पाप रूपी मृत्यु है वो प्राण में प्राण से दूर रहता है, प्राण के पास आने से रहता। दृष्टांत दिया जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को मारना गया तो स्वयं नष्ट हो गया, इसी प्रकार जब आसक्ति रूपी भेद करने के लिए असुर आए थे स्वयं बिखर गए, ऐसा आया है। विशुद्धि का ज्ञापक है दूर नाम, यही दूर नाम विशुद्धि का ज्ञापिका है कहा। अब विदुषा फलम उचित, इस उपासक का फल बताते हैं प्राण, ऐसे दूर गुण नाम विशिष्ट प्राण की जो उपासना करता है उसका फल क्या है, कहते हैं दूरम हवा अस्य मृत्युर्भवती इत्यादि है, दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती एवं वेदः, तो फल वाक्य है मंत्र में। एक नंबर में कहा दुर्गुण विशिष्ट प्राण वेदा, यही अर्थ है विदुषा का अर्थ, विदुषा षष्ठी है, माने दुर्गुण विशिष्ट जो प्राण की उपासना करता है उसके लिए आगे फल कहा जाता है। क्या फल है, तो मंत्र में कहा था क्या फल बताया, दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती एवं वेदः, यही फल है, इसके भी मृत्यु दूर हो जाते हैं, विषयाशक्ति रूपी मृत्यु दूर हो जाते हैं जो इस प्रकार प्राण की उपासना करता है, दूर नाम गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करता है, यही है। इसी का भाष्य में कहते हैं दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती, ये तो मंत्र का ही प्रतीक ले लिया, ये मंत्र ही है, मंत्र में ऐसा है दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती। अस्माद माने एवं विदह, ये पंचमी अस्माद, इदम शब्द का अस्माद बनता है पंचमी में, तो अस्माद एवं विदा, अस्मात माने इस प्रकार जानने वाला जो होगा, दुर्गुण नाम विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाला विदो उपासक कस्य होगा, दो नंबर की टिप्पणी कहा सकाशात, इससे ऐसे उपासक से, ये एवं वेदा जी इस प्रकार प्राण को दुर्गुण नाम उपासना करता है, दुर्गुण नाम विशिष्ट प्राण की उपासना करता है, तस्मात एवं इति प्रकृतम विशुद्धि गुणोपेतम प्राणम उपासते, एवं इस प्रकार प्रकृति गुण क्या है, दुर्गुण विशिष्ट प्राण की उपासना जो करता है उससे मृत्यु दूर हो जाती है, ये कहना है। उपासना क्या चीज है, अब प्रश्न उठे उपासना क्या है, उपासनम नाम, उपासना क्या है, उपासना उपासना उपपूर्वक आश उपपेशन धातु है, उपोपसर्ग है, ल्यूट प्रत्यय रखा है भाव में, उप आश उपपेशन धातु, उप आगे आश आगे ल्यूट का अन बन जाता है युवरणा को, यही है उपासना, यही बनना है। तो ये ल्यूट नहीं, उपासना में यूच होता है, यूच प्रत्यय करते हैं, न्यासश्रम तो यूच आश धातु से यूच होता है, जो ल्यूट करने पर टिड्ढाए लग जाती है, उपासनी बने लग जाएगा, इसलिए यूज करना पड़ता है। उपासना नाम, उपासना क्या चीज है, तब कहते हैं उपासना यही है उपास्य अर्थवादे, उपास्य की स्तुति वाक्य में, जो उपास्य होगा उससे स्तुति करने वाले वाक्य है, जो वाक्य होंगे अर्थवादे उपास्य अर्थवादे बने, तीन में कहा उपास्य तावक वाक्य, उपास्य की स्तुति करने वाले जो वाक्य, प्रशंसा करने वाले जो वाक्य है उस वाक्य में, तो उपास्य अर्थवादे यथा देवता स्वरूपम श्रुतिया ज्ञाप्य दे, जिस प्रकार के देवता का स्वरूप सुनाई पड़ता है, या दुर्गुण नाम विशिष्ट देवता की स्वरूप सुनाई पड़ रहा है यहाँ, इसी प्रकार उपास्य के स्तुति वाक्य में जो आएगा प्रशंसा परक वाक्य में, जिस प्रकार के देवता के स्वरूप श्रुति के द्वारा ज्ञाप्य थे, किसके द्वारा, श्रुति के द्वारा ज्ञापित कराया जाता है, जैसे यहाँ प्राण को क्या विशेष यहाँ स्तुति कर रहे हैं, दुर्गुण विशिष्ट करके कर रहे हैं, मृत्यु इससे दूर है, इतना बड़ा देवता है, ऐसा बोला जा रहा है, प्रशंसा परक वाक्य है ये। तो उपासनम नाम उपास्यार्थवादे, जो उपास्य के स्थापक वाक्य, स्तुति करने वाले वाक्य हैं, प्रशंसा करने वाले वाक्य होते हैं उसमें, यथा देवतादि स्वरूपम श्रुतिया ज्ञापित, जैसे देवतादि का स्वरूप श्रुति के द्वारा ज्ञापित कराया जाता है, श्रुतिया तृतीयांत है, श्रुति के द्वारा ज्ञापित कराया जाता है, तथा उसी प्रकार मानसो मनसा उपगम्य, मन के द्वारा निश्चित उपगम्य में निश्चित्य, जैसे वहां देवता का स्वरूप कहा स्तुति परक वाक्य में, उसी प्रकार मन में उस देवता के बारे में निश्चय करके उपगम्य, आसनम माने चिंतनम, चिंतन करना, उसी प्रकार का चिंतन करना, जैसे श्रुति के द्वारा जिस प्रकार के स्तुति में जो जो गुण लगा करके बताया गया है, उसी गुणों के माध्यम से चिंतन करना, ये उपासना है चिंतनम। लौकिक प्रत्यय अव्यवधान, बीच में अन्य विषय जनित ज्ञान के व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसी के एक धारा चलनी चाहिए, जो लौकिक प्रत्यय अव्यवधान है ना, लौकिक जो ज्ञान होते हैं उसके द्वारा व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में जो अन्य वृत्ति नहीं आनी चाहिए, एकाकार वृत्ति को बढ़ाए रखना चाहिए, उसी का नाम है उपासना। चाहिए पांच की टिप्पणी में कहा यह विजातीय प्रत्यय, यहां पर माने लौकिक प्रत्यय माने विजातीय प्रत्यय, जिस देवता की हम चिंतन कर रहे हैं उसके धारा चल रही है, तो उससे अतिरिक्त की चिंतन नहीं होना, विजातीय ज्ञान नहीं होना, ये उपासना है। कब तक करना उपासना, प्रश्न उठता है, कब तक उपासना, कब तक करनी चाहिए, कितने समय तक, इसका कोर्स क्या है उपासना का, जैसे भोजन कब तक करना चाहिए, जब तक तृप्ति ना हो, कब तक, दो ग्रास से तृप्ति हो जाए भोजन पूरा हो गया आपका, चाहे 100 ग्रास से तृप्ति हो तो 100 ग्रास, ऐसी प्रकार उपासना भी जब तक देवत्व रूप में अपने को नहीं पहुंचता है तब तक उपासना करनी चाहिए, बात इतनी है, जब तक मनुष्यत्व पना को खो करके देवत्व भाव में जब तक नहीं गया तब तक करना है, बस उपासना यही है। जिस इष्ट को मान करके आप जिस इष्टाकार वृत्ति में बैठे हुए हैं, तदाकार वृत्ति जब तक नहीं होती है, माने विपरीत वृत्ति मनुष्याकार वृत्ति जब तक नहीं चली जाती है तब तक उपासना करनी चाहिए, बात इतनी उपासना की, यही है, ये उत्तर दे रहे हैं। यावत देवता आदि स्वरूपम आत्माभिमान अभिव्यक्ति, लौकिक आत्माभिमानवत, यही है माने तब तक उपासना करनी चाहिए, कब तक, देवतादि स्वरूप आत्माभिमान अभिव्यक्ति, देवतादि के स्वरूप जो स्वरूप होगा उसमें अभिमान आत्माभिमान व्यक्ति, मैं वही देवता हूं, ऐसे अभिमान आ जाए, जब तक ये अभिमान नहीं आए तब तक उपासना करना, जैसे लौकिक आत्माभिमानवत, जैसे अभी आपको कितने दिनों से आप वेदांत सुन रहे हैं फिर भी मैं एक मनुष्य हूं, जितना आत्मत्व बुद्धि इसमें है ना, अभी इतनी आत्मत्व बुद्धि उसमें होना चाहिए देवत्व भाव में, तब उपासना पूरी हो जाती है। लौकिक आत्माभिमानवत, जैसे मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं आदि आदि, मैंने वर्ण धर्म आश्रम धर्म दोनों लगा करके पूरे पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, अभी वर्णाश्रम जोड़ करके बैठा हुआ है, मैं अमुक वर्णी हूं, अमुक आश्रमी हूं, और दूसरे आश्रमी को निंदा करता है, दूसरे वर्णों की निंदा करता है, मैं बड़ा हूं ऐसा बोलता है, हर वर्णाश्रमी को अपने आश्रम और वर्ण में अभिमान है, जितना अभिमान अभी है इतने अभिमान उस देवता में होना चाहिए जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, उस देवत्व भाव में गए आप, यही है, यही कह रहे हैं। यावत देवतादि स्वरूपम आत्मा अभिमान अभिव्यक्ति, जब तक देवतादि का जो स्वरूप है शास्त्रों में जैसा बताया हुआ है उस प्रकार से आत्मा अभिमान, मैं वही देवता हूं, इस अभिमान की अभिव्यक्ति जब तक नहीं होती हो तब तक उपासना। जैसे प्रकार लौकिक आत्माभिमान व दृष्टांत है ये, जैसे लौकिक आत्माभिमान क्या है तो 6 नंबर रिपोर्ट में कहा वर्णादि विशिष्ट देहाभिमान वद यही है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में 2 अभिमान से जुड़ा हुआ है, क्या क्या अभिमान है, वर्ण और आश्रम, मैं ब्रह्मचारी हूं उसमें भी ब्राह्मण हूं जो भी होगा उसमें 2 अभिमान होगा साथ में, हर में होगा, मैं गृहस्थ हूं ब्राह्मण आदि हूं, मैं बानप्रस्थ हूं ब्राह्मण आदि हूं, मैं सन्यासी हूं ब्राह्मण हूं, ऐसा जो भी अभिमान होगा 2 अभिमान सबका है, सब में 2 अभिमान, जैसे अभिमान इतना दृढ़ है यहां इसी प्रकार दृढ़ता शास्त्रों में बताए गए देवताओं में, जब तक इतनी दृढ़ता ना आ जाए तब तक उपासना नहीं, उपासना तभी पूरी होती है, यही है। क्यों तो कहते हैं देवो भूत्वा देवान अप्यति, ऐसा आया है देवता बन करके ही इसी जीवन में देवता बन करके देवताओं को प्राप्त होगा। हाँ, मरने के बाद देवता नहीं बनना है, इसी में देवत्व भाव में गया हुआ होता है, किसमें होता है, है मनुष्य शरीर में, किस भावना, भावना देवत्व में है। हाँ, देवो भूत्वा देवान अप्यति, देवताओं को तभी प्राप्त करेगा अभी जीते जी देवता बन जाएगा, मन से, किससे, शरीर से तो मनुष्य है अभी किंतु भावना से देवता बना हुआ हो, चिंतन में देवता हो, वही है देवो भूत्वा देवान अप्यति, देवता बनकर ही देवता बनेगा, मनुष्य बनकर रहेगा तो आगे देवता नहीं बन पाएगा, मन मनुष्यत्वाभिमान खोना होगा यहां उपासना में, तभी आप भविष्य में आप देवता बनेंगे। वो देवता प्राप्त होगा, उपासना से देवता प्राप्त होगा, जिसके चिंतन करें वो देवता भाव प्राप्त करेंगे, देवता उस देवता को प्राप्त करेंगे, वो तो प्राप्त तो बाद में किंतु देवता अभी बनना पड़ेगा, भावना में बनना पड़ेगा, किस में, मन में देवता अभी बनना पड़ेगा। हाँ, अभी मनुष्य हो कहने से बाद में देवत्व तो मिलने वाला नहीं है, सीधी बात यह है, अभी से इसको खोना है, मनुष्य तो होगा, मैं देवता हूं इस भावना में रहना होगा, देवो भूत्वा देवान अप्यति। हाँ, मन से देवता अभी होना बनना हो बना हो तब आगे देवता बनेगा, यदि मन से मनुष्यत्व को बनाए रखा है तो आगे आपके उपासना काम करने वाली ने देवता नहीं बनेंगे आप, वो ऐसा ही होगा, मरुभूमि में बीज डालने के समान होगा, आपकी साधना सफल नहीं होने वाली है, यही है, देहाभिमान को परित्याग करना ही पड़ेगा। जिस शास्त्रीय देवता, जिस देवता के आश्रय लेकर के आप चिंतन चला रहे हैं तो उसी आकार में मन में आकार वही आना चाहिए, उस भावना में रहना चाहिए, ऐसा करें। देवो भूत्वा देवान अप्यति ऐसा श्रुति है, 7 नंबर की टिप्पणी बृहदार में गए, चतुर्थ अध्याय में है, चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण में टिप्पणी में नंबर दिया है, देवो भूत्वा देवान अप्यति आया है, माने जीते जी देव भावना से रहा हुआ जो व्यक्ति वही मरने के बाद देवता बनेगा, यदि जीते जी मनुष्य भाव में बैठा हुआ है तो देवता नहीं बन पाएगा, माने साधना सफल नहीं होगी, सीधी बात है, यही कहना है। और दूसरा साकल्य ब्राह्मण में आया, तृतीय अध्याय के 9वें ब्राह्मण, वहां का किम देवतो अश्याम प्राचे दिश्यसी दिशी अशी, यानी यज्ञ बल्कि को साकल्य पूछता है, तुम इस पूर्व दिशा में कौन सी देवता वाले हो, यज्ञ बल्कि जी ऐसा पूछता है, किम देवतो, किम देवता तबह यश तब, जिस तुम्हारा कौन सा देवता है इस दिशा में, पूर्व दिशा में कौन देवता वाले हो तुम, कुछ देवता भाव में हो तुम, ऐसा साकल्य पूछता है। कहा इत्यादि महावी श्रुति, इत्यादि श्रुति में सिद्ध होता है, यही कहा कि यावत देवता स्वरूप आत्मा अभिमान अभिव्यक्ति, जब तक देवता स्वरूप के आत्मा के अभिमान नहीं होती है तब तक उपासना पूरी नहीं होती है, जिस देवता के चिंतन कर रहे हैं देवता स्वरूप देवता के तालाब में जब तक नहीं आता है तब तक उपासना अधूरी होती है आपकी, माने जीते जी देव भाव में जो व्यक्ति गया है मन से, है शरीर मनुष्य का शरीर अभी साधना तो नहीं कर रहा है किंतु भावना से देवत्व में पहुंचा हुआ हो वही आगे जाकर के देवता को प्राप्त करेगा, उपासना सफल उसी की होगी, कहा। इसमें साकल्य ब्राह्मण भी प्रमाण है, कहा 9-10 की टिप्पणी, नौवे नंबर दे दिया, तृतीय अध्याय है, नवम ब्राह्मण है, विषम कंडिका है, ठीक है। और उसी में आगे कहते हैं याज्ञवल्क्यम प्रति साकल्य उक्ति है, ये जो किम देवतो अश्याम प्राची दिशिष्य क्या है, याज्ञवल्क्य के प्रति साकल्य की प्रश्न है, यहां साकल्य ने पूछा है याज्ञवल्क्य तुम किस देवता वाले हो पूर्व दिशा में, ऐसा पूछा हुआ है। याज्ञवल्क्यम प्रति साकल्य सूक्ति हम, ये जो किम देवतो सी अश्याम प्राच्याम दिशिष्य, ये जो प्रश्न है ये किसका है, साकल्य का है, किसके प्रति है, याज्ञवल्क्य प्रति, ये बताया। 11 की टिप्पणी में, 10 की टिप्पणी में खुला करते हैं, अश्याम का देवता इति, यही है अश्याम दिशी का देवता, इस दिशा में तुम कौन हो, का देवता, इतना पूछना चाहिए था, अश्याम का देवता इसमें माने किस देवता वाले तुम हो, इस इतना अश्याम का देवता इसमें कौन सी देवता, पूर्व दिशा में कौन सी देवता, ऐसा पूछना चाहिए। किंतु साकल्य ने क्या पूछा, कौन से देवता वाले तुम हो, ऐसा बोला, पूर्व दिशा में कौन देवता है, ऐसा कहना चाहिए, किंतु ऐसा न बोल करके क्या कहा, तुम कौन से देवता वाले हो, यह प्रश्न से कुछ ज्ञात होता है। कहते हैं अश्याम कहा देवता है, प्रश्नाध्ये, ऐसा पूछना था साकल्य को, इस पूर्व दिशा में कौन देवता है, ऐसा पूछना के प्रश्नव्य होने पर एवं प्रश्न करना, तो ये इस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार का, किम देवतोसी अश्याम प्राच्याम दिश्यसी, ऐसा जो प्रश्न करना कुछ मायना रखता है। मुनेर दिग उपासना, मुनि जो थे दिशा की उपासना करते, उपासक थे, क्या थे, याज्ञवल्क्य ऋषि उपासक थे, किसकी, दिशा की, दिशा की उपासना होने से दिशा भाव में गए, उस जिस देवता की उपासना तद भाव में थे वो, किस भाव में, पूर्व दिशा की देवता इंद्र होता है तो इंद्राकार वृत्ति में पड़े हुए थे, ये समझना। तो मुनेर दिग उपासना, मुनि का दिशा की उपासना से तत्तादात्म संपत्ति, उसके तादात्म की प्राप्ति, दिशा के साथ तादात्म की प्राप्ति, यही वह जाता माने इसी जन्म में पैदा हो गए, ये अर्थ आता है, पूर्व साधना नहीं, इसी जन्म का है उपासना, इति बोधय तुम, इसके लिए कहा माने यही वो माने यह जन्म नहीं, इसी जन्म में वो देवत्व भाव में थे, किस भाव में थे, माने दिशा के साथ तादात्म करके एकता करके वो दिशा भाव में देवत्व भाव में थे, ये सिद्ध होता है। तभी तो साकल्य बोला इस पूर्व दिशा में तुम किम देवता वाले हो, तुम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो इस दिशा में कौन देवता है, ऐसा पूछना था, किंतु ऐसा ना पूछ करके कौन तुम कौन देवता वाले हो, माने मुनि वो जो दिशा की उपासना करने से वो देवता पे तादात में रूप से थे, ऐसे रूप में थे वो, ये सिद्ध होता है, माने उपासक को इस तरह याज्ञवल्क्य के मुनि के समान होना चाहिए, इसी जन्म में ही देवत्व भाव में मन को मन से देवत्व भाव में जाना चाहिए, किस भाव में, मन से, शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है, वो देवत्व भाव मिलेगा शरीर नाश के बाद, किंतु मन से अभी से जाना चाहिए, इसलिए देवान देवो भूतवा देवान अप्यति बोलते हैं, देवता बन करके देवता को प्राप्त करता है, मनुष्य बन करके के भी देवता प्राप्त करने वाला नहीं है, भावना से देवत्व में पहुंचना चाहिए, यह अर्थ है। अच्छा जी ठीक है, देखना है, समय हो गया, यही रखते हैं फिर सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।